بسم الله الرحمن الرحيم لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفه منكم نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين الله جل جلاله دلت منافقين تيوبل اعلان اغه منافقین د شي خلکو شي د توبوک غزا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم روانو بیا ځینی منافقین راجک سول بیا به الاخره پر رسول الله صلی الله علیه وسلم په شي اشاره کوله بیا به د نور ته اشاره وکړه وای ته دی ته وګوره دای وز د هره کله اغه منظم فوسره جنگیږي د هره کله او د بنل اسفر او اغه تینګي پوښتنه وای نشي دی ته وای وګوري بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم زینو صحابه وشي په خبر سو یو رسول الله صلی الله علیه وسلم تورتویلی وای دغه منافقین ډیر بد خلک دي دا وای دشه دشي وای د شخند وای وی اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم راوخته تورتویلی وای تاسو ولې دا خبرې کوي دوی به عذرونه بیانول چې یا رسول الله مونږ خو رښتیا نه ویلې دا لار ډیر وګدا و 100 کیلومتر مزل و یا 800 کیلومتر لار ده مونږ ویل چې دشي یو څټو کې بو کو دی یو څمر ګری بخاندی یو څه بټو کې ورته کوي دا لار به یو څه مونږ باندې په اسانه ته وشي دا خپل عذرونه بیانول اصل کې د علی بدر له غزاش کې د عبرت اخیستی وو دا امیه ابن خلف نه وو دا ډیر غټ مشرک وو کافر وو ده د دې مرګ ډیره تعجبه کیسه وه هغه وخت چې د بدر غزا کې د دې خلکو به ځکه دا نخرې کولې بیا به وروسته عذرونه بیانول چې له هغه جشکه د عبرت اخیستی وو امیه ابن خلف چې وو دا یو مشرک وو په مکه مکرمه کې اوسېده ده په مدینه منوره کې له دوو صحابهو سره دوستي درلودله مرګری وو یو شي وو حضرت سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه او بل شي وو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه دا دواړه شي وو صحابه وو مسلمانان وو په مدینه منوره کې اوسېدل دغه امیه ابن خلف په مکه مکرمه کې وو د بدر غزا چې د هجرت په دوهم کال د روشی په روزی په ولسم ورځ باندې اوس دا غزا لا نه وسوي دغه حضرت سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ له مدینه منوره ښکلاړه اغه ته مکی مکرمه ته دا امیه ابن خلف پر سره مخامخ دا خو مرګری وو د ته ورته ویلې وای ماته یو فارغ وخت وګوره شي زه په فارغ وخت کې وای څو کوم طواف وای وکم یغه ورته ویلې وای سید بل ورځ چې ور سره روان شو طواف ترتل ابو جهل په مخ ورغی دغه وخت لا دی بدر غزا نه ده سوی خان د ترجمه کی ها ته ته بل ورځ د بدر غزا لا نه وسوي د بدر غزا په هغه مهال لا نه وسوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د غزا ته نو وتلی دا سړی مکی مکرمه ته لاړه دا صحابي دا حضرت سعد ابن معاذ دا چې مکی مکرمه ته کله ولاړ اومه ابن خلف ته ورته ویل وای ماته یو فارغ وخت پیدا کړ زه تواب هغه وخت ترته پیدا کړ دواړه را روان شو په لار کې لم هغه دا صورت وای دی حرم لخوانه ابو جهل را روانو ابو جهل چې را روان شو دغه امیه ابن خلف او دغه بل صحابي مسلمان چې د مدینه منوره کې لري د بدر غزا نه ده سوي دا په لار روانو دې تی ورته ویلې ابو جهل ورته ویلې وای دا څوک ده ورته ویلې وای هاذا اخي استربیو دا وای دی ما یسربی ورور د مدینه منوره ته بده یسرب ویلې اوس که هر چا مدینه منوره ته یسرب او ویلې دیغه کفاره ده د 15 سواری به استغفر الله وای ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ورتګ باندې هغه مدینه طیبه ګرځیدلې ده اوس به یسرب نه وای یسرب مرزو ته وای دی مرزو جای وشه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه امرزو نه خدای ورکړ بیا دا ورته ویلې وای دی ما یسربی ورور دی غور ته ویلې انتم الذین اویتم الصبات تاسو هغه کسان چې علم نه تخیدل ته پناه ورکوي لکه اوس دغه شپینه دی دا شبغه تل اخر دا وای تاسو خو هغه خلک دی وزیر او مسول ته تاسو هغه خلک دا مجاهدین ته پناه ورکړي د پیغورونه ورکي اغه یزه ورته ویل خو خیر دا حضرت سعد ابن معاذ ډیر زړه ور سره یو د ورته ویل وای چې کی بغا پین دا وای دی تا خاور ده اغه دا امید ابو جهل خو ملک وو اتی ورته ویل وای لا ترفع صوتک لسید هذا الوادي دغه امیه ابن خلف دغه حضرت سعد ابن معاذ ته وای وای دی چې مور سره وای جنجال مور سره کا دا وای دی دغه دشت چې شه د ملک دا وای دی دی ټولی مکی دور تیل وای دانا یا امیه والله لقد سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا انكم تقتلونه وای پرند د ډیر وای مره ته کې دی خپل مرګری ته مرته ویل څه دی وای شروع کړي په والله وای ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ورېدل چې تاسو به دې مګل لاس وزل کیږي دا خلق باندې موږ له لاسه وژل کېږي چې هر څوک په دې حکومت کې که د خدای جل جلاله رضا و دا خلق به دې موږ له لاسه وژل کېږي او خدای دې موږ په لاسو باندې معذب هم کړي. ده ورته وویلې عمیه بن خلف چې دا واورېدی چې ځان په غم کې سو یا کې وارخطا سو ده ته یې ورته ویلې وایي رسول الله سلام نور څه درته ویلې ده ورته ویلې وایي ما ته نور معلومات نه دوی خو رښتیا منله چې رسول الله سلام خبر وکړي هغه بیا نه دروغ کېږي یا کې وارخطا سو لړزه پرې راغله ورته ویلې وایي نورې څه درته ویلې کوم ځای کې به وزل کېږم څه وخت به یې په کوم ورځ یې زه ورته ویلې نور معلومات نهشته خو په والله ترې وامې اورېدل چې ته به وزل کېږي دا چې دواړه به دې موږ لاسه ووزل سي. وخت تېر د بدر غزا شروع شوه د بدر ابو جهل سیارای د غزا د پاره کو دوی خو لامو وجې ته کتلې عبرتونه یې اخیستل منافقین وو یاتی ورته وویل حضرت عباس ورته راغی وایي ای ابو جهل دا د بدر غزا ته مه وروځه هغه خوب یې ورته ویلې خوب چا لیدلی وو عاتقې بنت عبدالمطلب لیدلی وو هغې ورته ویلې وایي داسې خوب لیده ورته ویلې وایي د تا شي خو هغه نران هم د پیغمبري دا وکړې او دا وایم اراده ده چې ښځې مونږ د پیغمبري دا وي کي ده ورته ویلې وایي چې ورځې ورځه د ابو جهل او د حضرت عباس سره جنجال شو یغه کورته منډه کړه تورې ورته راواخیستل ده سره کار ولري هغه دی غزا ته روان شوی وو نو دغه امیه ابن خلق خپلې ښځې ته وویلې وایي ما ته خو د رسول الله سلام یو ملګری راغلی دی زه راته ویلې چې ته به وزل کېږي هغې ورته ویلې وایي چې زه خبر نه دروغ کېږي ګوره چې چېرته غزا ته ور نه وځي قسم ده که دې پرېږدي ژوندی بس د بدر غزا چې پېښېدله امیه ابن خلق په کور باندې کېناستلې ښځې په رقم باندې ابو جهل په شر څه اوالونه ورلېږل چې راشه دا غزا ته ده به ورته ویلې ما اورېدلې په والله که پرېږدي وژني ور نه شې دي ورته دا د امریکایانو څنګ ښه ده همدغو مرتدینو ته چې ته راونه وځي دا مردارېږي هلته یې ورته ویلې وایي ګوره چې ورونه وځي مردارۍ دي ورونه وځي ابو جهل بیا بیا والولېږي ده ورته ویلې وایي وسړی ما پرېږدي که مې نه پرېږدي زه په همدغه کور باندې کېنم نه ځم دغه جنګ ته دلته یو ډېر بیاقت شاعر و دا یې ورولېږي په هغه زمانه کې دا رواج و د عربو به چې ښځه ناوې ودوله د هغې ناوې ته به یو رقم خوشبویي لګوله هغه هغه بیاقت شاعر ورغی خوشبویي ورته دود کړه د امیه ابن خلف مخې ته دا یې کوله یغه ورته ویلې وسړی زه ښځه درته ښکارېږم که څه شی چې دا خوشبویي ته ماته لګې ده ورته ویلې چې ښځه نه یې نو څه شی د عربو سید ابو جهل غزا ته روان ته لکه ښځه په کور باندې ناستې ده ورته ویلې وایي نو مجبور یې بیا ترې راروان ښځې ورته ویلې وایي تا خو ویلې چې نه ځم وزنې مې وایي نو څنګه وکړم هلته د ښځو خوشبویي راته لګولې ده روان شو زړه نازم بیا به چې هر وارې له مدینې من له مکې مکرمې به چې د بدر د میدان په رقم راته ده به تیار وښیي یو طرف ته درولې شي که څه چیغه سو هغې به تښتمه تېښته به کوو هغه بیا به واره برابره نه شوله ابو جهل هم راغی او دغه امیه ابن خلف هغه سړی و چې حضرت برار رضی الله تعالی عنه یې ډېر ځورولی و دېږه نو زړه ډېر ورته هغه و دې خلکو ته زموږ زړونه سخت پاکې دي دا د ابو جهل زمن نه دي دغه دا اوس ورسره دي دا که خدای پاک په لاس در وسل په کومه غزا کې امریکایانو زودي ونیول یو مرمۍ درسره وه دغه د ابو جهل زمن اول مرداره وي هغه امریکایان خوشې کوي دا ډېر بد خلک دي له امریکایانو پنځه ګامه دوی په کفر کې مخکې تللي دي دا اول مرداره وو دا ملي اردو والا یې بیا نو هغه چې راغلې د جنګ میدان ته چې جنګ شروع شو چې دوی په تېښته باندې وتښتېدل د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه سترګې په امیه ابن خلف ولګېدې چیغه یې کړه وایي والله لا نجوت ان نجا په خدای مې د قسمې چې دی خو ځوندی راشه خلاص شي زه به نو مړ یم له اخره یې پسې منډه کړه ده بېچارهګي ډېر کوشش وکړه دلته یې په دې جنګ کې حضرت عبدالرحمن عبدالرحمن ابن عوف خو د امیه ابن خلف ملګري هغه ورته ویلې کور دې ګرڅوي وځلې تښته ده بېچارهګي نو درته منډه کړله حضرت بلال په اخر وپشي منډې منډې منډې خو لاندې که سړی عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه او حضرت بلال دواړه غبرګې منډې پسې وي هغه ورته یې پرېږده دا یو کافر څه کوي دی ورته یې وایي والله لا نجوت ان نجا که یې نجات پیدا کړی زه به بیا مړ یم هغه چې څنګه وري چې حضرت بلال توره پسې پورته کولم حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه ورته وایي کور دې ګاښته څملی چې زه په چیره در باندې څملم دا بیا ډېر سخت بې غیرت هم دي هغه څملاسته په چیره حضرت عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه کې ور څملاسته په هغو چې دا رواج بیا به نوازه حضرت بلال لاندې ورته لاندې شو دا توره دې چې ورننه ویسته دلته یې توره ورننه ویسته دا بل طرف ته یې شپرې ویسته توره یې کش کړه چې تر څو پورې حضرت عبدالرحمن کار ورکاو دې امیه ابن خلف سا خطرې وه مرداري کړ نو دلته دغو منافقینو ته رسول الله سلام ویلي وو چې تاسې به خامخا یا به خدای مخکې آیاتو کې تېر شو یا به خدای عذاب درکوي او یا به دې موږ په لاسو باندې معذب کېږي نو دلته اوس دوی وایي دوی به وزرونه غوښتل چې رسول الله سلام لکه چې په موږ باندې پوه شو دغه منافقي دا د موږ په منافقت لکه چې پوه ده اتي به یې قسمونه خوړل چې یا رسول الله په والله که د موږ مطلب و موږ یوه ټوکه کوله الله جل جلاله ورته وایي لا تا تجرو ډېرې بانې به نه جوړوئ قد کفرتم تاسې کافران سوی بعد ایمانکم وروسته د اظهار د ایمانه شکه تاسې خو اظهار د ایمان کوئ خو مخکې له د اظهار د ایمانه کافران یې بعد ایمانکم ان نعفو کچیر ته موږ بخنه وکو عن طائفه منکم دی تاسو لیوې تایپیشکا نعذب طائفه بل طائفه موږ معذبو ولې بانهم کانوا مجرمین زکه دا ډیر بد مجرمانو دا د درېو منافقینو په حق کې نازل شوی دی ته فکر وکړئ ښه ځانو کې فکر وکړئ دا طالبانو کې دا خاصه ستا خفه نه سی ښه یو طالب په یو مسلمان باندې رشخند وي ابل ورته خاندي دا ګوري د منافق خاصه ده دا کار ځانو کې نه کوي دا کار په شابه نه کوي یو سړی له قواري خدای شي ارکم پیدا کړي ګوري خدای جل جلاله توري شي احسن الخالقین شي خدای احسن الخالقین او یو ځای پازې ته دی ګوره سترګې ته دی ګوره دا پلانکیش ته دی ګوره دا ګوري دی خدای جل جلاله خلقت ته په دې باندې مسخره کول دا زښت ډیر غټه ګناه ده هغه بیا قرار دوه درې منافقینو شي په دلته الله جل جلاله وایي ان نعفو عن طائفه منکم نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمین دلته درې کفارو څو کفارو درې هغه دو په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ټوکې وکړلې رشخند یې ووایي استهزاء یې وکړوله خدای جل جلاله وایي او هغه بل یو دویم کس یې و هغه ورته وخندل خو ټوکې څنګه ده نه کولې دلته الله جل جلاله ورته ویلي وایي دغه یوې طایفې ته خو به بښنه وکړو هغه یو کس یې ده هغه د هغه نوم چې ده هغه مخشي ابن حمیر ده او څوک وایي مخاشد ابن حمیر ده دغه شی و دغه سړی شی و دغه مسلمان دی کې بیا اختلاف دی وروسته درته بیانوم دغه سړی ادي منافقینو ټوکه ته وخندل خدای جل جلاله ورته ویلی وایي ګوره مجرم خو یې خو زه به وایي بښنه درته وکړم چې په دې ټوکو دې وخندل او هغه دوه نفره چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ټوکې کړي دا وایي نه معاف کېږي دا وایي ډېر غټ مجرمان دي هغه به خدای جل جلاله خامخا معذب کړي په دغه مخشي ابن حمیر کې یا مخاشد ابن حمیر کې اختلاف ده چې آیا دا مسلمان وو که منافق وو دوه قول دي پکې یو قول وایي وایي دا منافق وو خو بیا وروسته وایي زښته ډېره کامله توبه توبه نصوحي وایي وکړه بیا د یمامې په غذا کې چې د مرتدینو په ضد باندې جنګ شروع شو دغه سړی بیا په امه غذا کې څنګه شو شهید شو دا په امه غذا کې څنګه شو په امه غذا کې څنګه شو شهید شو دا سړی چې په موږ غزا کې دا شهید سي نو دای وای وای دا بیا ورسته منافقت ته توبه کړې او ځینې خلک وای وای نه دا وو مسلمان خو صرف هغه ټوکې ته او خندل الله جل جلاله د حاکم دا آیاتونه نازل کړ ګوري په چا پورې بخاندې نه صرف دومره ورته وای چې ګوره دا ټوکې دی وکړه دا مکه یو بل غپمسته تاسو کوم مجلسونه ګرموي دي مجلسو دي ګرمولو دي پر زخت ډیر موضوعات ته ډیر موضوعات دي مجلس دي ګرمولو دي پر مجلس په دې مګرموي چې خدای جل جلاله په خلقت رښتند کړو د شکوول شي یو ځلی په روایت په یو کتاب کې لیدل دی دا نوح علیه السلام ته وایي ځکه نوح علیه السلام وایي چې نوح ماخوذ د لناحش کا نحو الکیږي زرات وایي دته ولې نوح وایي وایي دی په یوه لاره باندې تېرېده یو سپی ولید اچار چشمم سپی لیدلی کړه ادې سترګې په هغه باندې یو داسې تور ټاپ را تېر شوی داسې ښکارېږي لکه دوه سترګې شي یو طرف کې بیا دا ډېر بدم ښکارېږي نوح علیه السلام وایي داسې ورته وکتل وایي د شپې سپی داسې څومره بدرنګه قواره دی و هغه سپی خدای پاک ورته هغه د صورت ای خدای نو تقوا کاغه ته قادر کوي ورته ویل شي په ثانیه پورې خاندي که په مسنو پورې که په ثانیه پورې خاندي هغه د خپل کار د شي خدای دې جوړه او که په مسنو په ما پورې خاندي ما خدای ځان ته نه خوکول شي د شي بدرنګ قواره دی ولم خو خدای دا راته خوکل شي ته پورې خاندي خاندي نوح علی السلام وای دي خبرې په اوریدو به 300 کال وای زړولې دي 300 کال وای فریاد وزړه وکړه چې خدای کړي دې مخترت راته کې تاسو په خپل ځانو سره سوچو کې چې دې وسړي په سترګو په پزه بیا د اکثره د موږ د خلکو دادا د مسلمانانو خدای دې هدایت ورته کې په ټول وجود کې دی خدای هغه خدای جل جلاله په خپل لاسو بلا کې جوړ کړی په مخ باندې ډېری مسخري کوي او سره د دې په کې مسله ده کې کافر ګیر کې په دې مخ به په مرمۍ باندې نه ولې ځکه کافر هم د مخ شه خدای جل جلاله په خپل لاسو باندې بلا کیف جوړ کړی ده او تاسو اکثره مسخري مو په دې مخ باندې وي دې کار نه لاسو اخلي دامه کوي په چا باندې ان عفو کچیر ته موږ عفو وکړو عن طائفه د یو سړي شکه من کوم له تاسو شکه انیغه باندې بغه باندې دغه ته به دا عفو کو شي توبه به وباشي نعذب طائفه موږ به معذب کو بل طائفه بانهم زکه دا دومه طائفه شي وکانو مجرمین دا زخت ډیر مجرمین وو زکه دی اصرار په دې خپل منافقت کو دا ډیر غټ منافقین وو اوس الله جل جلاله سوای ای المناشقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون الله جل جلاله سوي واي دا منافق منافقين سري او دا منافق خجي واي دا شدي بعضهم من بعض دا بعض شدي دا جنس دا بعض شكدي دي طول كاريو دا تقي تأمرون بالمنكر تأمرون بالمنکر دی تل دی پارا امر کئی پچا بانی پا بدای بانی امر کئی یو بل تا دا وشت کیسی در رسول اللہ سلام مخالفتو کئی او لنیو که کاروش که سنگ دا دخل کرامنی کئی عذاب چی عذاب و یک بیزون ایدی و یک بیزون ایدی هم او دی دا خپل لاسون بندی لچاش که لصدقاتوش که او لجهادش که دا خپل زانون بندی عذاب چی شی اللہ جل جل سوی نسو الله فنشی هم دی خدای جل جلاله ایر که دی خدای جل جل پلار که جهاد نکی پر زکاتون نور که خلق للاری منی که فنشی هم خدای جل جل دی لخپر رحمت سنگه ده ایر کرل ایر کل دا منه چې خدای جل جلاله له دې خپل رحمت دشي محرومه کړل لکه بيخي چې دوی نوم دی خدای جل جلاله په رحمت کې نوي منافقت ډیره بده خاصه ده زنديق او منافق دواړه یو شی زنديق هم چې ده په ظاهره اسلام ښکاري په باطن کې څنګه وي کافر وي او منافق هم په ظاهر کې اسلام ښکاري په باطن کې کافر وي خو په زنديق کې یوه کیسه شته چې هغه کله کله په خولې باندې داسې خبرې جاري شي ته به په خپلو حکم کې وکړي یاره د دې سړي اسلام بدیشیگی اسلامی بدیشیگی او منافق بیادش نکی المنافقون والمنافقات داغ منافقان سری او منافقی خجی بعضو هم دی بازی شدی من بازین ای من جنس بازین دال جنس دی چاش کری دی نورش کری یأمرون بالمنکر دی امر کی پا بدای بانی و ینهون عن المعروف او دی زانون منی خلق منی قیل چاش کلنی کش کا و یقبزون ایدی هم او دی بندی لاسون خپل صدقاتش کا او دی چاش کا لجهادش کا دی خدای جل جلالهو پلار کی نه جهاد کی او نه آغا فرض زکاتو نسنگ دی ورکی دا دیر خر خالق دی و یقبزون ایدی هم عذاب چشی نس الله دی خدای جل جلاله ایر که پلار کې جهاد نکړي هغه فرض زکات او صدقات نه ورکړي فنشیهم خدای جل جلاله دی ایر کړل رحمت شکا او دی عذاب وخت کې څنګه دی پزړه دی بیا به الله جل جلاله په عذاب وخت کې په یاد دی بیا به دی عذاب ورکړي خو په رحمت کې څنګه سول ایر سول معنا یې دا دی هیریدلو خدای جل جلاله څوک نه هیریږي دی خدای جل جلاله چې نه هیریږي یعنی دی له رحمت شکا ایر کړل دشې مثال یې درلود لکه چې په رحمت دی خدای جل جلاله کې دی نوم بیخي نه لیکل سوی ان المنافقین هم الفاسقون په تاخیر سره دا منافقین څنګه دي کافران دي فاسق دي په دیانې کفر کې پسه قم لري وعد الله المنافقین والمنافقات والكفار والكفار نار جهنم خالدین فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم الله جل جلاله سوی ای وای خدای جل جلاله له منافقین سره دا وعده کړی ده او له منافقو ښځو سره دا وعده کړی ده او له ټولو کافرانو سره دی خدای جل جلاله دا عهد چې تاسو به اور دی جهنم ته داخلوم خدای دې وساتي تاسو به اور ته څنګه کیږئ داخليږئ او تر کله به پکې یا راوځي به یو وخت نن خالدین دی هدا تل دی پاره به پکې اور کې وشيږي که په دې نفاق مردار شوی دا هي حسبهم دا دی تاسو دی پاره بس تاسو دی تل دی پاره پکې اور کې څنګه یې پراته یې ولعنهم الله او خدای جل جلاله دوی ملعون ګرځولی دي ولهم عذاب مقیم او دوی لره بچی شي عذاب درناک دي وسورتای کلذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوه واکثر اموالا واموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذين خاضوا اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك هم الخاسرون الله جل جلاله سورة توي وایتاشم دا کارونه شروع کړل لکه مخکینه امته هغه مخکینی امتونه مایده شي وو چې په دنیا کې دی دوی کومه برخه ول غش کې خپل حصہ پر کړل خوند تری واخیست دی تاشم چې په دنیا کې کومه برخه ول دینه تاشم خوند واخیست څنګه ده ل دېش کوم خوند څنګه ده واخیست او هغه مخکینی امتونه ګوره ل تاشش کې قوت هم زیاتو مالونه هم دش کډیرو اولادونه هم دش کډیرو او تاشم دی اوغه پیری شروع کړل اما غره کوم په پیغمبرانو په شپه کې سپوري کوي عادیان در په یاد کوي سمودیان در په یاد کوي او هغه د لوط علی السلام قوم در په یاد کوي چې موږ بسته کړی جک په دې بل طرف هم وېستې تاسو موږ هغه نه خې شروع کړی دي نو خیر دی د تاسو په تاسو باندې بچ شي د مخکې د دنیا عذاب ور په یاد شي ګوري په دنیا کې بیا دغمره واسم در باندې برده الله جل سوای کلجینت اے د دې تاسو د بد افعالی او د تاسو د بد اقوال د شدي کله جین له کمثال دی او کسان من قبلکم ش اغه مخکله تاسو کانو دا کسان اشد منکم ډیر سخت منکم له تاسو کې قوتن لوجه دی قوت ش کپنه څو خورو کی و اکثر اموالا و اولادن او دی ډیر درلودل مالونه اولادونه فاستمتعوا بخلاقهم دی په خپل برخه باندې څنګه دا اغه خوند واخست خوند اوڅک فاستمتعتم نو تاسو خوند واخسته به خلاقکم په چا باندې په خپل برخه باندې کما استمتع الذين لکه خوند اخسته یو او خلکو من قبلکم چې هغه مخکې له تاسو کړي به خلاقهم په خپل هغه حساب باندې وخستم او تاسو ماګه د څورتوي نه نوتري هغه د څورتوي مسخري کوي کما خازو لکه چې دیبم په دې خبرو کې نه نوتري په خپل انبياو پورې به مسخري کوي اولائک ادغه کسان دغه منافقین او هغه خلک چې خپل ایمان ظاهري حبطت اعمالهم الله جل جلاله وای یدی اعمالونه څنګه سول ختم سول فی دنیا په دنیا کې ول اخرت په اخرت کې و اولائک هم الخاسرون او دا کسان چې زخت ډیر نقصان من کسان دي زخت ډیر نقصان من کسان بس. I mean...